وكل

جب میں منبر پر چڑھنے جا رہا تھا اسی وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے اور کہا اے نبی میں کچھ دعائیں کرنے جا رہا ہوں, آپ کو اس پر آمین کہنا ہے. جب میں نے ایک منبر پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا اے نبی میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اپنے آپ کی بخشش نہ کروا سکا ایسا شخص ہلاک ہو, برباد ہو, تباہ ہو جائے. اللہ کے نبی نے کہا آمین. اس طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب نے کہا جب میں نے دوسرے منبر پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا اے نبی جس شخص کو اس کی ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں ملے, جس شخص کو اس کے والدین بڑھاپے کی عمر میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ قرار پا سکے ایسا شخص تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. الغرض اس حدیث کے اندر جس ٹکڑے سے بحث کرنی ہے وہ ٹکڑا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے کہا رمضان کا مبارک مہینہ جس کو ملا اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا ایسا شخص تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے, زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام اللہ کر کے, قیام اللیل کو انجام دے کر کے اگر ہم اپنے آپ کی بخشش نہ کروا سکیں تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی محرومی کا سامان ہے. اللہ رب العالمین کلام مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے اسی طریقے سے فرض قرار دیے گئے جس طرح سے پچھلی امتوں پر فرض قرار دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, تم اللہ والے بن جاؤ. ایام معدودات, رمضان کا جو مہینہ ہے یہ گنے چنے چند دن ہیں جن ایام میں آپ کو روزہ رکھنا ہے. فمن کان منکم مریضا, لہذا اگر تم میں سے کوئی دائمی بیمار ہے, کسی ایسے مرض کا شکار ہے جو مرض کبھی ختم نہیں ہونے والا, تو اگر کوئی دائمی ہمیشگی بیماری میں مبتلا ہے تو شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کر کے اپنی جگہ ایک مسکین کو بطور فدیہ کھانا کھلائے, بطور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے روزوں کے مسائل کے بعد اللہ نے ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, کہ اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں, آپ سے پوچھیں کہ رب کہاں ہے, تو آپ کہہ دیجئے میں ان کے بہت ہی زیادہ قریب ہوں, لہذا پکارنے والوں کو مجھے پکارنا چاہیے, مجھ سے دعا کرنی چاہیے, میں اس کی پکار کو قبول کروں گا, میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کے مسائل ذکر کر رہا تھا, رمضان کے مسائل کا تذکرہ فرما رہا تھا, اسی درمیان اللہ نے دعا کی آیت ذکر کر دی. رمضان کے مسائل ہونے تو چاہیے تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صرف رمضان کے مسائل کا تذکرہ کرتا, لیکن رمضان کے مسائل کے بعد فوراً بعد اللہ نے دعا کا تذکرہ کیا. آخر رمضان کے مسائل کے فوراً بعد اللہ نے دعا کا تذکرہ کیوں کیا؟ اللہ یہ اشارہ دینا چاہتا ہے کہ رمضان صرف تراویح کا مہینہ نہیں, رمضان صرف تلاوت کلام اللہ کا مہینہ نہیں, رمضان صرف روزے کا مہینہ نہیں, بلکہ رمضان دعا کا بھی مہینہ ہے. دعا اس کی اصل کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کلام مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ سے ہم کہاں مانیں، اللہ رب العالمین کو ہم کیسے پکاریں، تو اللہ اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ آپ کے بہت ہی قریب ہے، لہذا پکارنے والا اگر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں، اس کی فریاد کو مانتا ہوں، اور جو کچھ مطالبہ کرتا ہے میں سب کو قبول کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ تو رمضان کے اندر صرف تلاوت کلام اللہ نہیں کرنا ہے، صرف روزہ نہیں رکھنا ہے، قیام اللیل صرف اہتمام نہیں کرنا، بلکہ دعا کا بھی مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگی جائیں، اپنی فریادیں، اپنی مصیبتیں، اپنی شکایتیں اور اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھے جائیں اور اس سے اس کا حل تلاش کیا جائے۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ انسان دنیا میں بہت خوش بن جائے، بہت مالدار ہو جائے، لیکن کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں وہ اپنے رب کا محتاج ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایسے مسائل آتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے فقیر بن جاتا ہے۔ دعا اس بات کا ثبوت ہے، پروف ہے۔ دعا انسان کی زندگی میں ایسے مسائل آتے ہیں، انسان کی زندگی خوشی اور غمی کا مجموعہ ہے، انسان کی زندگی میں ایسے مسائل بھی آتے ہیں جب انسان کو خوشی لاحق ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ایسے ایام بھی آتے ہیں جب انسان بہت ہی غمزدہ ہوتا ہے، بہت بے چینی کی عالم ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ظاہر سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اپنے رشتہ دار اس کی مدد کرنے سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کا اپنا بھائی اس کی مدد سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ اپنے والدین سے بھی اپنی مصیبت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ پاتا۔ الغرض انسان دنیا کے اندر اپنے آپ کو طرح طرح محسوس کرتا ہے، انسان سوچتا ہے آخر کون ہے جو ہماری مدد کرے گا، کس کے دروازے پر جاؤں، کس کی درگاہ پہ جاؤں اور کس کے دروازے پر جا کر کے میں اس اپنی مصیبت کا حل تلاش کروں۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا امن یجیب المصطرا اذا دعاه، کون ہے جو بے چینی کو سن کر کے اس کی بے چینی کو ختم کرتا ہے۔ رات کی تاریکی میں مریض کو کروٹ بدلتے وقت کون ہے جو اس کی پکار کو سن کر کے اسے شفا دے دیتا ہے؟ کون ہے رات کی تاریکی میں میاں بیوی جب ملتے ہیں تو ان کے ملاپ سے انہیں بچہ عطا کرتا ہے؟ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے؟ کون ہے جو مصیبتوں کے مصائب میں گھرے لوگوں کی مصیبتوں کو ختم کرتا ہے؟ کون ہے جو مصائب میں موجود لوگوں کی مصیبتوں کو ختم کر کے انہیں اچھی زندگی عطا کرتا ہے؟ الہ اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو ان مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس بات کا نام دعا ہے۔ دعا نام ہے اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر کے اپنی زندگی کے مسائل کو، اپنی زندگی کی مشکلات کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنا اور اس سے ان مسائل کا حل مانگنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بے شمار ایسے پیغمبروں کا تذکرہ کیا جنہوں نے دعا کو اپنا اصل ہتھیار بنایا، دعا ان کی زندگی کا اصل مطمئن نظر بنا، دعا ہی کو سب سے اول درجہ انہوں نے دیا۔ اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اللہ اکبر، یونس علیہ السلام مقام نینوا کی طرف بھیجے گئے، سرزمین نینوا کی طرف بھیجے گئے، ایک پیغمبر ہے، چند ایام کے بعد اپنی قوم کو اور اپنے ماننے والوں کو یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے ہیں، اپنے حکم کی طرف بلاتے ہیں، اپنی فرمان برداری کی طرف بلاتے ہیں۔ جب ان کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو یونس علیہ السلام بیزار ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جانب سے اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر کے جانے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو غصہ آتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے یونس علیہ السلام پر کہ میری اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، جبکہ ابھی اور دعوت دینی تھی، انہیں اور اسلام کی طرف بلانا تھا۔ الغرض یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی بھون میں پھنس جاتی ہے اور قریب ہوتی ہے کہ وہ کشتی ڈوب جائے۔ قرآن نازل کی جاتی ہے، یونس علیہ السلام کا نام نکلا، یونس علیہ السلام سمندر کے اندر ڈال دی جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کا عظیم الشان مخلوق ایک مچھلی یونس علیہ السلام کو نکل لیتی ہے، یونس علیہ السلام کو نکل لیتی ہے، یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیتی ہے، جس طریقے سے ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنی گود میں لے لیتی ہے، اسی طریقے سے وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لیتی ہے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 سے 50 دن تک موجود ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک ایسی دنیا جہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا، ایک ایسی کائنات میں یونس علیہ السلام موجود ہیں جہاں کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے، جہاں کسی سے امید نہیں کی جا سکتی، یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں موجود ہیں۔ سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، جہاں پر دنیا کا کوئی نیٹورک کام نہیں کر سکتا، اگر کوئی نیٹورک کام کر سکتا ہے تو وہ اللہ کا نیٹورک ہے۔ اللہ نے ذکر کیا، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك، کہ یونس علیہ السلام نے تاریکی تر تاریکی، ان تاریکیوں میں اگر کسی کو پکارا تو وہ رب العزت و جلال ہے۔ اب یونس علیہ السلام نے کہا ان لا اله الا انت سبحانك، اللہ نے ذکر کیا کہ یونس علیہ السلام نے ان تاریکیوں میں اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ تو معبود حقیقی ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں ظالم ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میری غلطی معاف فرما اور مجھے اس ظلم سے، اس تاریکی سے اور اس مصیبت سے نجات دینا۔ یونس علیہ السلام میں اگر پکارا مصیبت میں، سارے اسباب ختم ہو گئے، کسی سے مصیبت، کسی سے مدد کی امید نہیں رہی، یونس علیہ السلام نے پکارا تو اپنے رب کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت و جلال نے، یوسف علیہ السلام، اللہ کتنا حسن و جمال اللہ نے انہیں دے رکھا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور انہیں اپنے حجرے عروسی میں بلاتی ہے اور انہیں اپنے کمرے میں بلاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام جاتے ہیں، دروازہ تک دروازہ، 8 سے 9 دروازے مکمل بند کر دیے جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے، آؤ ہمارے ساتھ سے نہ کرو۔ یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، 8 دروازوں کے اندر ہیں، وہاں پر کسی کی رسائی ممکن نہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی بھائی نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی یار نہیں، کوئی دوست نہیں۔ اس 8 دروازے کے اندر یوسف علیہ السلام یا تو ذرا کر کے اللہ رب العالمین کے غضب کے شکار ہو یا قید تنہائی جیل میں چلے جائیں۔ 8 دروازوں کے اندر یوسف علیہ السلام نے اگر کسی کو نگاہ لگائی، کسی کو پکارا تو وہ اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنے اندر کمرے کے اندر یوسف علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر یوسف علیہ السلام کی اس واقعے کو نقل کیا، اللہ نے کہا، قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ والا تصف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ان پریشانی کی عالم میں جب کسی سے مصیبت مدد کی امید نہیں تھی، ان مصیبت کی عالم میں یوسف نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اللہ مجھے بچا لے، مجھے اس عورت کے دام فریب سے بچا لے، اللہ یہاں پر تیرے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے، اللہ مجھے بچا لے۔ اللہ نے ذکر کیا، ہم نے یوسف کی فریاد کو قبول کیا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ہم سے یوسف نے جو دعا مانگی تھی، جو جو فریاد کیا تھا ہم نے اسے قبول کیا. ہم نے کہا یوسف دوڑو تم. یوسف علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے دوڑتے چلے جاتے ہیں, ہر دروازے پر ہاتھ رکھتے ہیں, دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین نے یوسف کو اس مصیبت سے نجات دلائی جہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا, جہاں پر مدد کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں, جہاں پر دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے وہاں پر ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. شام ہو کی صبح ہو, رات ہو کی دن ہو, ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنا دروازہ کھولے رہتا ہے. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو بلند کرے اور اپنے لیے کچھ مانگے, اپنے لیے کچھ مطالبہ کرے. اللہ رب العالمین نے یوسف ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اللہ اکبر. ایوب علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر کہ اللہ نے بے پناہ دولت سے نوازا, کئی لڑکے عطا کی, کئی بیویاں اللہ نے ان کو عطا کی. ایوب علیہ السلام اللہ اتنی مالداری کہ ان کی آنگن میں آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوتی. وہ سمیٹتے ہیں, سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے اے ایوب اتنی مال و دولت دے دی, اب کیا تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟ ایوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرا شکر گزار بندہ ہوں, جب اللہ دے رہا ہے تو بندے کو لینے میں کیا حرج ہے؟ ایوب علیہ السلام اتنی مالداری لیکن اللہ رب العالمین نے ایسی آزمائش میں مبتلا کیا, ایسی مصیبت میں مبتلا کیا, ایسی بیماری دے دی ایوب علیہ السلام کو کہ ساری کی ساری دولتیں ختم, ساری بیویاں ساتھ چھوڑ گئی, سارے بچے اللہ نے ختم کر دیے. ایوب علیہ السلام طرح طرح بچتے ہیں اور ایک بیوی ان کی منہ میں بولی بیوی جن سے ان کو خوب بڑی محبت تھی. گاؤں والوں نے معاشرے سے ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دیکھ کر کے انہیں نکال پھینک دیا اور بیابان میں چھوڑ دیا جہاں پر کوئی انسان نہیں جاتا تھا. ایوب علیہ السلام کی بیوی جا جا کر در در بھٹک کر دو چار پیسے کما کما کر اپنے شوہر نامدار کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لاتی تھی. ایوب علیہ السلام سارے سہارے ٹوٹ گئے, بیویاں ختم ہو گئی, بچے دور ہو گئے, گاؤں والوں نے ایوب علیہ السلام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا, ساری دولتیں ختم ہو گئیں. ایسے عالم میں ایوب علیہ السلام نے کسی کو یاد کیا تو رب العالمین کو یاد کیا. وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یاد کرو ایوب کے واقعے کو. ایوب نے جب پکارا اے میرے رب مجھے تکلیف ہے, بہت تکلیف ہے, ساری بیویاں دور ہو گئیں, سارے بچے ختم ہو گئے اور ساری دولتیں لٹ گئیں, اے اللہ میری تکلیف کو دور فرما اور مجھے صحیح زندگی عطا فرما. اللہ نے کہا فاستجبنا له فکشفنا به ما به من ضر. ہم نے ایوب علیہ السلام کی پکار کو قبول کیا, ان کی پریشانی کو ہم نے ختم کر دی, ان کی مصیبت کو ہم نے ختم کر دی اور پھر اللہ نے بھی زندگی عطا کی, مال و دولت کی فراوانی عطا کی اور اللہ نے بیویاں بھی عطا کی اور اولاد سے بھی نوازا. اللہ رب العالمین نے ان واقعات کا تذکرہ فرمایا, ان واقعات کو ذکر کیا تاکہ یہ امت, اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اے یونس جس طریقے سے ہم نے تمہاری مدد کی, اے ایوب جس طریقے سے ہم نے تمہاری مدد کی اور اے یونس ہم نے جس طریقے سے تمہیں غم سے, مصیبت سے, مشکل سے نجات دیا, ہم مومنوں کی ایسی مدد کیا کرتے ہیں. لہذا جس کے دل میں ایمان ہے, جو صحیح معنوں میں مومن ہیں, وہ اپنے رب کے سامنے اپنے رب سے استغفار کریں, اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں, اپنے رب سے مانگیں اور اپنے رب سے فریاد کریں, اللہ ان کی فریاد کو ضرور قبول کرے گا. اللہ اکبر. ایسے ایسے واقعات کلام مقدس کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا. زکریا علیہ السلام عمر 90 سال, بیوی 5 ہے, بچے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, بچہ پیدا ہونے کا کوئی سہارا نہیں. زکریا علیہ السلام کی عمر 90 سال کو پہنچ گئی, بیوی 5 ہے, بچہ جننے پر قادر نہیں ہے, قدرت نہیں رکھتی کہ وہ بچہ پیدا کر لے. زکریا علیہ السلام نے 90 سال کی عمر میں اپنے رب سے ہم کلام ہوئے اور اپنے رب سے دعا کی اور کہا، اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تیرے سامنے کوئی چیز بری نہیں ہے، اے اللہ مجھے بچہ عطا کر دے، میری بیوی کو اولاد عطا کر دے. اللہ اکبر، 90 سال کی عمر ہے، بیوی 5 ہے، اس عمر میں فرشتہ پہنچتا ہے زکریا علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے، فبشرنا بغلام حلیم، ہم نے زکریا کو ایک بچے کی بشارت دی اور ہم نے کہا، اے زکریا ہم تجھے یحیٰ علیہ السلام عطا کرتے ہیں. اللہ اکبر، دعا کرنے کا یہ نتیجہ، مانگنے کا یہ نتیجہ، بچہ بھی دیا تو ایک پیغمبر عطا کیا، زکریا علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا اور ابراہیم علیہ السلام 85 سال کی عمر میں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ کوئی اولاد نہیں، اللہ لاٹھی کا سہارا نہیں، اے اللہ میرے اس مشن کو، نبوت کے اس مشن کو، میری اس پیغمبریت کے مشن کو میرے پاس کون آگے بڑھائے گا، اے اللہ کوئی اولاد عطا کر دے، کوئی بچہ عطا کر دے. اللہ رب العالمین اسماعیل عطا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے سامنے بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے میرے بھائیو دوستو. یہ سارے واقعات اللہ نے ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے سنہرے پنوں پر اللہ نے ان واقعات کا تذکرہ فرمایا اور اللہ نے اپنے بندوں سے مطالبہ کیا کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی چیزیں ادا کی، ایسی چیزیں جن کا امکان نہیں تھا، ایسی چیزیں جو ممکن نہیں تھی، اللہ نے جب وہ چیزیں ادا کر دی تو میرے بندوں تم کس کے سامنے مانگ رہے ہو، کیوں نہیں میرے سامنے آتے، سجدہ ریز ہوتے اور میرے سامنے اپنے ہاتھ کو بلند کرتے. رمضان مبارک مقدس مہینہ ہے، ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزیں اپنی مغفرت کے لیے مانگنی چاہیے اور معاشیات میں، اقتصادیات میں مالی پریشانیوں کو حل مانگنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے اپنے گزر گئے لوگوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے جو پریشان حال ہیں ان کے لیے استغفار کریں، اسی طریقے سے ان کے مسائل کو اللہ ان سے نجات دلانے کے لیے ان کے لیے دعائیں کریں اور اپنے لیے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ باقی رکھے. اللہ رب العالمین نے چنانچہ ہر ایک انسان کو دعا مانگتے رہنا چاہیے. اب دعا کی شرائط کیا ہے، دعا کا سب سے پہلا شرط یہ ہے، دعا کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جب اپنے رب سے مانگے یقین کے ساتھ مانگے، یہ نہ ہو کہ شک ہو، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، مانگ رہا ہوں کیا پتہ قبول ہو قبول نہیں ہو. جب پہلے ہمارے دل میں شک ہے تو ہماری دعا اللہ قبول کیسے کر سکتا ہے، لہذا جب اپنے رب سے دعا کرے تو یقین کے ساتھ مانگے کہ جو مانگ رہا ہو یہاں سے لے کے جاؤں گا اور اللہ کے لیے تو کوئی بڑی چیز تو ہے نہیں دینے میں. تو یہ اپنے ایمان کے ساتھ مانگے، یقین کے ساتھ مانگے، دعا کی سب سے پہلی شرط. دوسری شرط کہ حلال چیز کے لیے دعا مانگے، حلال چیز کے لیے دعا مانگے، حرام چیز کے لیے دعا نہ مانگے. یہ نہ مانگے کہ اللہ رب العالمین اتنے پیسے دے دے تاکہ میں شراب کی فیکٹری کھول دوں، سگریٹ کی فیکٹری کھول دوں. حرام چیزوں کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ فلاں رشتے دار ہے وہ مجھ سے بات چیت نہیں کرتا، اے اللہ اس رشتے دار کو خراب کر دے، اے اللہ اس گھر والے کو تباہ کر دے. اللہ میرا بھائی ہے وہ مجھ سے مجھے حصہ نہیں دے رہا، اے اللہ اس بھائی کو تباہ و برباد کر دے. حرام چیز کے لیے اللہ سے کبھی اللہ رب العالمین حرام چیز کی دعا قبول نہیں کرتا. تو دعا کی دوسری شرط ہے کہ حلال چیزوں کی دعا مانگے. دعا کی تیسری شرط ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے دعائیں رد کر دی جائیں، دعائیں قبول نہ کی جائیں. ان میں سے ایک چیز میں ذکر کروں کہ اپنے آپ کو حرام کمائی سے، حرام لباس سے، حرام مشروب سے اپنے آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، ویقبل الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے، حرام چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ نے ایک مثال دے کر کے لوگوں کو بیان کیا، سمجھایا اور کہا، ایک آدمی سفر سے آتا ہے بالکل دھول میں آتا ہوا، پورے جسم پر دھول ہے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یا ربی ربی ربی، اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، اللہ یہ دعا قبول کر لے، اللہ یہ دعا قبول کر لے. ولیکن اللہ کے نبی نے کہا لیکن ملبسو حرام، اس کا پہناوا حرام، اس کا لباس حرام، مطعمو حرام، اس کا کھانا حرام ہے، مشربو حرام، اس کا پینا حرام ہے، وغطی بالحرام، حرام مال سے، حرام کمائی سے اس کی پرورش ہوئی ہے، فانا یستجاب لك، تو اللہ ایسے شخص کی دعا قبول کیسے کرے؟ تو دعا کتنی سی شرط یہ ہے، انسان حرام مال سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. رمضان مبارک مقدس مہینہ ہے، اللہ رب العالمین اس مہینے میں اپنے بندے کی دعا کو بہت زیادہ قبول کرتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے کہا ثلاثہ لا ترد دعوتهم، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، قبول کر لی جاتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے کہا دعوت الصائم، روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. اللہ دیکھتا ہے یہ بندہ میرے لیے بھوکا ہے، اس بندے نے پیاس پانی کو چھوڑا میرے لیے، تمام شہوتوں کو اس بندے نے قربان کر دیا، اور جب اس حالت میں اپنے رب سے بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب نے کہا دعوت المظلوم، جس پر ظلم کیا جائے اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. وہ دعوت المسافر، اور ایک ایسا شخص جو سفر کر رہا ہے، ترے تنہا ہے، نہ اس کا بھائی ہے، نہ کوئی یار ہے، نہ مددگار ہے، اس عالم میں ایک مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کے سامنے دعا کریں. اور ایک چیز اور کہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں یہ بات آتی ہوگی کہ اچھی تم تو بڑے گنہگار ہو، بڑے خطاکار ہو، تم نے بڑے گناہ کیے، تمہاری دعا اللہ قبول کیسے کر سکتا ہے؟ یاد رکھیں یہ باتیں جو دل میں آتی ہیں کہ تمہارے دعاؤں کو اللہ قبول کیسے کر سکتا ہے، یہ باتیں شیطان دلوں میں ڈالتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ آپ کا تعلق اور اللہ کا تعلق ٹوٹ جائے، اور شیطان اس بات میں کامیاب ہو جاتا ہے جب یہ دل میں آئے کہ اے اجی تم تو گنہگار ہو، خطاکار ہو، تم اتنے گناہ کر چکے ہو کہ اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. میں بولوں اللہ تعالیٰ ابلیس کی بھی دعا قبول کرتا ہے. اگر دعا قبول کرنے پہ آئے تو ایک شیطان مردود کی بھی اس نے دعا قبول کی. کیا اللہ نے دربار میں نہیں کہا تھا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا؟ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور کہا جا اے ابلیس، میں تجھے مہلت دیتا ہوں، قیامت تک میرے جن بندوں کو تو گمراہ کرنا چاہے گمراہ کر دے. تب اللہ جب ابلیس کی دعا قبول کر سکتا ہے تو نعوذ باللہ ابلیس سے بدتر تو نہیں ہے. ہماری دعا اللہ قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا ہمارے دلوں میں اگر یہ بات آئے. اور یاد رکھے شیطان جو دلوں میں بات ڈالتا ہے کہ تم گنہگار ہو، تمہاری دعائیں اللہ قبول نہیں کر سکتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے رشتہ توڑ کر کے. اور دل میں یہ بات اللہ ڈالتا ہے، دعا تو بزرگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اولیاء کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور پھر چل اللہ کا رشتہ تم سے توڑ کر کے جا جا کر کے مساروں سے رشتہ توڑ دیتا ہے، پیروں سے رشتہ جوڑ دیتا ہے، اولیاء سے رشتہ جوڑ دیتا ہے. اور پھر جب انسان کا رشتہ اپنے رب سے ٹوٹ جائے تو فلاں مساروں پر جا کر کے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، اور کبھی اجمیر شریف، کبھی کلیر، کبھی بہرائچ، کبھی گلبرگہ، ان جیسے بے شمار مساروں پر جا جا کر کے لوگ اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں. کیوں؟ شیطان دلوں میں ڈالتا ہے تم گنہگار ہو، ڈائریکٹ اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا، بلکہ ان پیروں کا تمہیں وسیلہ پکڑنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اتنا قریب ہوں کہ بندہ اپنی زبان سے کلمہ بعد میں ادا کرتا ہے، دل میں سوچتا ہے میں اس کی بات کو قبول کر لیتا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص زندگی پر اپنے رب سے دعا کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، سوچتا ہے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، قبول نہیں ہو رہی، کیا بچے؟ یاد رکھیے کسی دعا کا ہر دعا کا فائدہ ہوتا ہے، فائدے کی شکل الگ ہے، مختلف ہے، پر دعا کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کہا کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کی تین شکلیں بنتی ہیں۔ پہلی یہ کہ انسان جس بات کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے اگر اللہ قبول نہیں کرتا ہے، جس چیز کو انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ وہ چیز نہ دے کر کے اس سے کوئی اچھی چیز اسے عطا کر دیتا ہے، اور اگر اللہ دعا قبول نہیں کرتا تو اس پر کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، اس دعا کے بدلے اس مصیبت کو ڈھال دیتا ہے۔ تیسری شکل کیا ہے کہ اللہ اگر دعا قبول نہیں کر رہا تو اس کے نام اعمال میں ذخیرہ بنا دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کل قیامت کے دن جب نام اعمال سب کا بڑھ چکا ہوگا، اللہ رب العالمین سب کا حساب و کتاب کر چکا ہوگا، ایک ایسا شخص جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ فلا شخص جہنمی ہے اور جہنم میں جانے والا ہے، اس کے ترازو کا پلڑا، گناہوں کا پلڑا، گناہوں کا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو چکا ہوگا، اللہ رب العالمین ایک پرچی اٹھا کر کے اس کے نیکی کے اعمال میں رکھے گا، اس کے نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ آج ایک پرچی کی وجہ سے میرا یہ نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندے، دنیا میں جب بھی تجھے مصیبت آئی، جب بھی تجھ پر پریشانیاں ٹوٹی، تو نے ہمیشہ مجھ سے دعا کی اور ہمیشہ تو نے مجھے یاد کیا، آج دنیا میں میں نے ان دعاؤں کو قبول نہیں کیا تھا، آج میں ان دعاؤں کا بدلہ دے رہا ہوں، یہ پرچی اسی دعا کا نتیجہ ہے، اسی دعا کا ثواب ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا دعا خالی نہیں جاتی، دعا رد نہیں ہوتی، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اب دعا کے اوقات کیا ہے، مختصر طور پر میں بیان کر دوں، دعا کے بہت سارے اوقات ہیں جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ پہلا وقت ایک لیلۃ القدر کا وقت ہے جو ابھی قریب آنے والا ہے، تاخیراتوں میں جسے ہم تلاش کرتے ہیں، پوری رات ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ 21 رمضان کے بعد، 21 رات کے بعد، 30 رات، 30 ان 10 دنوں کے اندر اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہوئی ہے، اگر ان رات میں اپنے رب کو یاد کیا جائے، اپنے رب سے دعائیں کی جائیں، اپنے رب سے استغفار کیا جائے، اپنے رب سے مانگا جائے، تو اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تو لیلۃ القدر کا ایک موقع ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا موقع رات کے آخری حصے میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ساری دنیا خواب غفلت میں ہے، اپنے بستروں میں ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین آسمان سے زمین پر آتا ہے، آسمان دنیا پر آتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے، میں اسے دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مالک، اتنا بڑا خالق، پوری دنیا کو بنانے والا، پوری دنیا کو پیدا کرنے والا، پوری دنیا کو روشنی دینے والا، خود آ کر کے آسمان پر یہ آواز لگاتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے، مجھ سے مطالبہ کرے، مجھ سے فریادیں کرے، میں اسے نوازوں گا، میں اسے دوں گا، میں اسے اس کی مطالبات کو پورا کروں گا، اس کی مصیبت کو ختم کروں گا، اسے آسانی عطا کروں گا، اسے اچھی زندگی عطا کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر بیان کیا تتشافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ نے بیان کیا رات کے آخری پہر میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ آسمان سے آسمان دنیا پر آتا ہے اور اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہے، اور یاد رکھے اس سے وہی بندے دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہی لوگ صحیح طور پر رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں اور رب العالمین انہیں عطا کرتا ہے۔ غور کیجیے، اتنا بڑا خالق، اتنا بڑا مالک ہونے کے باوجود اپنے ادنا بندوں سے یہ مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ دنیا کے اندر ہم انسانوں میں اگر ہم کوئی کسی چیز سے کچھ مانگے، ایک بار مانگیں گے دے دے گا، دو بار مانگیں گے دے دے گا، پر تیسری بار وہ ناراض ہو جائے گا۔ وہ اللہ انسانوں سے مانگو تو ناراض، اس سے نہ مانگو تو ناراض۔ کتنا بڑا مالک، کتنا بڑا غفور الرحیم ہے کہ اپنے بندوں کے لیے آواز لگاتا ہے، مانگو جو مانگنا ہو مانگو، میں الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اللہ نے وعید پلائی, اللہ نے وعید سنائی کہ جو لوگ مجھ سے مانگنے سے اعراض کرتے ہیں میرے علاوہ جا جا کر کے مس